السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمیر ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. یہ اس گانے کے شعر سن کے آپ کیا کہیں گے؟ تڑپ تڑپ کے اس دل سے آہ نکلتی رہی کہ لٹ گئے ہم تیری محبت میں. اگر ملے خدا تو پوچھوں گا خدایا جس مجھے دے کے مٹی کے شیشے کا دل کیوں بنایا. اور اس پہ دیا فطرت کہ وہ کرتا ہے محبت واہ رے واہ تیری قدرت. اس پہ دے دیا قسمت کبھی ہے ملن کبھی فرقت واہ رے واہ تیری قدرت. یہی ہے کیا محبت واہ رے واہ تیری قدرت. اگر کوئی شخص دلچسپی سے اس شعر کو گنگناتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے کیا حکم ہے؟ صلی اللہ تعالی علی محمد. ان یہ جو اشعار سوال میں سنائے گئے اس میں دوسرا شعر اگر ملے خدا تو پوچھوں گا خدایا جسم مجھے دے کے مٹی کا شیشے کا دل کیوں بنایا. یہ کفریہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے فعل پر اللہ تعالی نے جو کیا اس پر اعتراض ہے اور اس سے ناپسندیدگی کا پہلو واضح ہے. حالانکہ اللہ تعالی کے کسی بھی کام کو ناپسند کرنا اسے عیب لگانا اس پر اعتراض کرنا اس کی توہین اور کفر ہے. کیونکہ اللہ تعالی کی شان تو یہ کہ وہ جسے کہ وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. چنانچہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23 میں رب العباد ارشاد فرماتا ہے لا يسأل عن ما يسأل وهم يسألون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا اس سے یعنی اللہ سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا. علامہ ابو الحسن علی بن محمد المعروف دے ملا علی قاری متوفا 1014 سن ہجری لکھتے ہیں کسی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالی نے جب مجھے دنیا یا اس کی لذات میں سے کچھ نہیں دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا. تو ابو حمید کہتے ہیں ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی یعنی اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالی پر اعتراض کیا ہے کہ اس نے اسے فقیر کیوں بنایا. پھر کچھ آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالی نے فلاں کو کیوں پیدا کر دیا کی تکفیر کی جائے گی یا حکم کفر اس پر لگایا جائے گا, کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی تخلیق یعنی پیدا کرنے پر عیب لگایا اور اسے ناپسند کیا ہے. اگلے اشعار میں شاعر نے واہ رے واہ تیری قدرت کیا الفاظ استعمال کیے, وہ طنز و اعتراض اور تعجب دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لہذا اگر بطور طنز و اعتراض یہ اشعار پڑھے جائیں گے یہ بھی کفر ہوگا جیسا کہ ابھی بیان ہوا. اور سیاق کلام یعنی اشعار کے ربط تسلسل اور اس کے جو ترکیب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر نے دوسرے شعر کی طرح اس میں بھی طنز اور اعتراض کا کفریہ پہلو ہی مراد دیا ہے. البتہ اگر کوئی بطور تعجب اس طرح کا جملہ بولے کہ واہ رے واہ تیری قدرت تو کفر نہیں, جبکہ وہ اللہ تعالی کی قدرت سے ناواقفیت یا اس سے کمتر یعنی کمزور سمجھنے کی وجہ سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایسا تعجب کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے, چنانچہ پارہ بارہ سورہ ہود آیت نمبر 72 میں ارشاد رب العباد ہے, جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی زوجہ کو اولاد کی بشارت دی گئی تو وہ عرض کرنے لگی قالت یا ویلتا ألبت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ترجمہ کنز الایمان بولی ہائے خرابی, کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں اور یہ ہے میرے شوہر بوڑھے, بے شک یہ تو اچمبے یعنی تعجب کی بات ہے. امام ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ متوفی 6600 ہجری اس مبارک آیت کے تحت 606 متوفی یعنی ان کی وفات ہوئی 606 ہجری میں, اس مبارک آیت کے تحت ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب تو کفر کا سبب ہے, کیونکہ تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہالت پر دلالت کرتا ہے, یعنی ایسا ہی شخص تعجب کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ناواقف ہو اور یہ کفر کا موجب ہے. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی بیوی نے اللہ تعالی کی قدرت سے جہالت یعنی ناواقفیت کے اعتبار سے تعجب نہیں کیا تھا بلکہ بطور عرف و عادت تعجب کیا تھا, جس طرح کہ اگر کسی کو کوئی سچا مسلمان خبر دے کہ اللہ تعالی نے اس پہاڑ کو خالص سونے سے تبدیل کر دیا ہے تو کوئی شک نہیں کہ سننے والا شخص خلاف عادت بات ہونے کی وجہ سے تعجب کرے گا, لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کو کمتر یعنی کم یا معمولی اور کمزور سمجھتا ہے, ویسے ہی وہ تعجب کرے گا. تو یہ تعجب کفر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اور اس پہ یہ کہا گیا پوچھا گیا کہ اگر کوئی دلچسپی سے پڑھے تو جو معنی سمجھتا ہے اور اب دلچسپی سے گنگناتا ہے پڑھتا ہے اس سے اتفاق کرتا ہے تو اس پر بھی وہی حکم ہے جو ابھی بیان کیا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اس پوری وضاحت کے ساتھ جو گانوں کے متعلق جو بھی بیان ہوا نیکی کی دعوت مزید کیا دیں گے آپ؟ گانے یہ مطلب گانے ایمان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ سنا, اور یوں بھی اس میں خرابیاں اگر یہ کفریات نہ بھی ہو تب بھی بہت خرابیاں, میوزک ہے, عورت گانے بولتی ہے تو پھر گانوں کے ساتھ ناچ گانے یہ بھی الفاظ ہیں, ناچ بھی لوگ دیکھتے ہیں, پھر یہ شادیوں میں فنکشن کر کے ایسے نچنوں کو اور گویوں کو پیجڑوں کو اور بلاتے بھی ہیں اور یہ لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس میں کئی کفریات بکتے ہیں, پھر یہ فنکشن میں جو کومیڈین ٹائپ کے لوگ آتے ہیں وہ معاذ اللہ بسا اوقات وہ جملے بھی کفریات بکتے ہیں جس کو فلمی زبان وغیرہ میں ڈائیلاگ بولتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس میں کفریات ہوتے ہیں. تو یہ فیلڈ جو ہے نا یہ بہت خطرناک اور ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے یہ کام, اس سے سبھی مسلمانوں کو توبہ کرنی چاہیے. اگر اس فیلڈ سے وابستہ ہے کوئی اور گانے گاتا ہے تب بھی اس کو توبہ کر کے اسے جان چھوڑا لینی چاہیے, اور جو سنتا ہے اس کو بھی جان چھوڑا لینی چاہیے. یہ گانے والوں کی تعداد کم ہے لیکن سننے والوں کی تعداد کو لا تعداد کہہ سکتے ہیں ہم, مبالغے کے طور پہ اتنی ہے کہ اس کو گن نہیں سکتے, کوئی گھر اس سے خالی ہونا مشکل ہے. بھلے اتائی بھائی ہے مدنی ماحول میں بےچارا سب کچھ کرتا لیکن گھر میں اس کے تھوڑی چلتی ہے, گھر میں اس کی نہیں چلتی, اس کے گھر میں گانے تو بجتے ہوتے, کیا کرے بےچارا, خود ہی اپنے آپ کو بچاتا ہوگا سننے سے. تو بہرحال یہ کہ حاضرین ناظرین ایک گانوں پر پابندی ڈالے, جب مزہ بہت آتا ہے, گناہوں میں تو مزہ آتا ہی ہے نا, آخر لوگ شراب پیتے تو ان کو مزہ آتا ہوگا جب بھی پیتے ہیں نا, اور بھی ایک گناہ کی مثال دی, ہزاروں گناہ کیے جاتے ہیں سب میں مزہ آتا ہے, حرام روزی میں بھی مزہ آتا ہے, ذرا کوئی نوٹوں کی تھپیاں آتی ہیں مزہ تو آتا ہے نا. اس طرح مطلب گانوں میں لذت بہت آتی ہے, مزہ بہت آتا ہے, دل بھی بظاہر بہلتا ہے, لیکن یہ ہے خطرناک, اس میں گناہ ہے. یہ گانے جو ہیں یہ دل میں نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی مغنیہ یعنی گانے والی عورت کے پاس بیٹھ کر اس کو کان لگا کر اس کا گانا سنے, جب پاس بیٹھ کر بھی لفظ ہے نہیں بھول گیا, تو کوئی کسی مغنیہ سے اس کا گانا کان لگا کر سنے, توجہ سے سنے, تو اس کے کانوں میں قیامت کے روز پگھلا ہوا سیسہ انڈیلا جائے گا. تو کفریات نہ بھی بکے کوئی, سمجھدار بھی ہو, کفریہ گانوں کو پہچان کر اس میں دلچسپی نہ بھی لے, تب بھی غیر کفریہ گانے وہ بھی ہے تو گناہ نا, جبکہ اس میں قدم قدم پر کفریات ہوتے ہیں. اچھا پھر غیر مسلموں کے گائے ہوئے گانے زیادہ شوق سے سنے جاتے ہیں, غیر مسلموں کی بنائی ہوئی فلموں میں لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, جو کفریات سے بھرپور ہوتی ہیں, ان کی عبادات سے بھرپور ہوتی ہیں, ان کے معبودان باطل کی تعریفوں سے اور ان کو پکارنے سے اور ان سے ترکیب جو بناتے ہیں اپنے معبود باطلوں باطل جھوٹے خداؤں سے, اس سے یہ فلمیں بھرپور ہوتی ہیں, اور وہ اپنے غلط کفریہ عقائد کا رس گھول کر, یا رس کیا کہوں, زہر گھول کر اپنی فلموں میں اپنے گانوں میں ملاتے ہیں. اور مسلمان ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, کوئی لینگویج سمجھتا نہیں ہے, یہ ان کی فلمیں شوق سے دیکھے گا, ان کے گانے بڑی توجہ سے اور شوق سے سنے گا, گنگنائے گا, پرواہ نہیں اس کو اپنے ایمان کی. تو بھلے وہ پھر لاکھ کلمے پڑھتا رہے, لاکھ نمازیں پڑھتا رہے, لاکھ عبادتیں کرتا رہے, تہجد گزار بھی ہو جائے, سارا ہی سال روزہ رکھتا ہو, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اس نے ایک بار صحیح کفر کر لیا اس سے ہو گیا کھلا کفر, اب یہ کام سے گیا. یہ لاکھ بار بھی کلمے پڑھے نا, روز 12,000 تسبیح پڑھے کلمے کی, یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکے گا جب تک اس کفر سے بیزار ہو کر توبہ نہیں کرے گا. ورنہ غیر مسلموں میں تو سنا گیا کہ پورے پورے قرآن حفظ کر لیے کرنے والوں نے, کسی نے آدھا قرآن حفظ کر لیا, کلمہ بھی پڑھتے ہیں لوگ, جانتے ہوتے کلمہ, لیکن چونکہ یہ اپنے کفر سے بیزار نہیں ہوتے نا, اپنے کفر کو بھی صحیح سمجھ رہے ہوتے, تو جو اپنے کفر کو صحیح سمجھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا چاہے وہ کیسے ہی کلمے پڑھے. اسی طرح اگر نعوذ باللہ کسی نے کفریہ, کسی پر یہ حکم کفر لگ گیا, مرتد ہو گیا, اگر کوئی ایسا کفر اس سے صادر ہوا اور اب یہ ماحول میں بھی آ گیا, داڑھی بھی بڑھا لی, امامہ بھی سجا لیا, نیک نمازی بھی بن گیا, مبلغ بھی بن گیا, شادی بھی کر لی, بچے بھی ہو گئے, لیکن اگر اس نے اس کفر سے توبہ نہیں کی تو اب یہ کہ اس کی شادی بھی نکاح بھی یہ ہوا نہیں ہے, بچے بھی حرام کے ہو رہے ہیں, جھٹکا لگے گا آپ کو, لیکن مسئلہ یہی ہے. اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ کفریہ کلمات کی کتاب پڑھیے, اس میں یہ سارے نسخے دیے ہوئے, اپنے ایمان بچاؤ. کیوں گانے بیجوں گانے باجوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, یہی حال بری صحبت ہوا ہوتا, بری صحبت میں بھی کفریات لوگ بکرے ہوتے, آج کے نوجوان کفریات بکرے ہوتے, وہی ٹی وی اور فلموں میں دیکھ دیکھ کر یہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پاس ڈائلگ کستے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو گانے سناتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسٹوریاں کرتے رہتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے, جہالت ہے. ایک بار یعنی کہ میری بہت پرانی بات ہے, ایک میرا مقتدی تھا, بہت یوں دیکھوں تو سیریس شریف لڑکا بظاہر, میں نے اس کو کسی دن کوئی اتوار تھی یا کیا تھی, چھٹی کا دن تھا, میں نے کہا آج آپ وہ زہر کی نماز میں نظر نہیں آئے, تو اس نے بولا آج تو چھٹی کا دن ہے, نماز کی بھی چھٹی تھی نماز کی. اب وہ بالغ تھا, میں تو چونکا, کس نے کیا بکتی ہے ایسا شریف لڑکا بظاہر, یہ ہے فلمیں ڈراموں کی نحوست, شریف نظر آنے والے بھی فلمیں ڈرامے ضرور دیکھتے ہیں. اگر تو یہ جملہ جو ہے نا, یہ کفریہ جملہ ہے کہ آج چھٹی ہے اور نماز کی بھی چھٹی, تو اس میں فرض کا انکار پایا جاتا ہے, نماز جس پر فرض ہے. بالغ لڑکا تھا میں جانتا تھا, اب بھی اس کی شکل میرے ذہن میں گھوم رہی ہے, اتنا اس کی شکل بالکل شریفوں والی شکل, لیکن اس نے ایسا خوفناک کفر بک دیا, فرض کا انکار کر دیا کہ آج نماز کی بھی چھٹی ہے. نابالغ اگر بکتا ہے کہ مجھے نماز کی چھٹی ہے تو یہ بکنا نہیں کہلائے گا, اس کو نماز کی چھٹی ہے یعنی اس پر فرض نہیں ہے. بالغ اگر یہ بولے گا مجھے نماز کی چھٹی ہے آج, اس نے وہ آج کے زہر کا اپنے اوپر فرض ہونے کا انکار کیا, یہ تو کھلا کفر ہوا. گانے باجے گناہوں بھرے ٹی وی کے پروگرام, یہ بری صحبت ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں, فلموں ڈراموں گانے باجوں سے, تو آپ کی اگر صحبت ایسے ہی مذاق مسخری والے نوجوانوں کی ہے یا بک بک کرنے والے ادھیڑ عمر والے یا بوڑھوں کی, بوڑھے بھی بکتے ہیں, بوڑھے کسی سے پیچھے نہیں ہیں, اور بوڑھے تو وہ ہیں کہ ان کو پھر سمجھانا بھی کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے, سمجھا بھی نہیں سکتا, ان کے اگر کھوپڑی میں بیٹھ گیا نا کوئی کفر, بہت مشکل ہے کہ کوئی نکال سکے, آپ اور میں تو شاید نہ نکال سکے, یعنی میں مبالغہ کرتا ہوں, بہت مشکل ہوتا ہے ان کا نکالنا ان میں اگر بیٹھ گیا تو. تو اس لیے بار بار آپ کو یہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ بری صحبت سے جان چھوڑا لیں, بھلے بظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بعض اوقات کفریات بکتے ہیں. یعنی یہ بتائیے نا, کون سا نمازی آج کل ایسا ہوگا جو فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا. یعنی ایک بار مجھے یاد نہیں گیا, ایک واقعہ یادگار ہے میرا, ایک نوجوان تھا, اس کی آنکھوں کے بہت موٹے موٹے کانچ ہو گئے تھے, موٹے کانچ کی علامت یہ کہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہیں, گلاس موٹے تھے بہت نمبر تھے, اور بول رہا تھا بس میری آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ نظر میری کہیں نہ چلی جائے, آپ دم کر دیں دعا کر دیں. میں نے کہا میں دم کر دوں اور تمہاری آنکھیں صحیح ہو جائیں تو فلمیں ڈرامے دیکھو گے کہ نہیں؟ وہ تو دیکھوں گا. تو میں صحیح کرنے پر تھوڑی قدرت رکھتا ہوں. میں نے اسے اس کو کہا کیونکہ مجھے یہ فلموں ڈراموں سے میں بہت پرانا مجھے مطلب پتا ہے کہ دعوت اسلامی کے پہلے کے یہ واقعات میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. الحمدللہ کبھی ہمارے گھر میں ٹی وی انٹر ہوا ہی نہیں, اور میں یہ کہا کرتا تھا کہ میرے جیتے جی میرے گھر میں یہ مردود نہیں گھسے گا جو مطلب ہم کو ہمارے معاشرے کو برباد کرتا ہے. کتنے ٹی وی میں نے توڑ ڈالے اتھراؤ کر کے سنسار کیا. اس وقت یہ صرف آلہ لہو و لعب تھا. یہ اللہ نے کرم کیا کہ دعوت اسلامی نے جہاں معاشرے میں انقلاب کیا میڈیا میں بھی انقلاب لے آئی. اور آپ تاثرات اگر سنتے ہو تو آپ کو پتا چلے بڑے بڑے آ کر آپ بولتے ہیں صحافی وغیرہ بھی بولتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی نے کمال کر دیا کہ ٹی وی کے سدھرنے کی کوئی امید نہیں تھی. انہوں نے اس میں بھی ایک کارنامہ کر دیا کہ سدھرا ہوا چینل بلکہ سدھارنے والا چینل امت کو پیش کر دیا. الحمدللہ یہ واقعی یعنی کہ کوئلہ دھل کر سفید ہو گیا ایسا لگ رہا ہے, یا کوئلہ دھل کر کالا ہی رہتا ہے. ہم بالکل ہم مایوس تھے, 100% ہی مایوس تھے کہ ٹی وی اور اس میں کوئی اصلاح ہو سکے. یعنی جب مجھے کہا گیا کہ اپنے ٹی وی کا چینل رہا کیا بات کرتے ہیں یہ ہم اس میں کوئی مطلب ہم کوئی اچھے کام کر سکتے ہیں بولا, تو مجھے سمجھایا گیا نا جب کہ اس میں ہم جو چاہیں وہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں. میرے کو یقین نہیں آ رہا تھا معلومات اس کو کرو اور کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو یار ہمارے لیے کہ شاید ایسے اس میں مطالبے ہو کہ اس میں اس کا بھی خطاب کر رہا ہو تو اس کی بھی تقریر کر رہا ہو تو یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک. یہ اپنے سے ہوگا نہیں, اپنے صرف سننی ہے, صرف سن, کوئی کنا کھانچا کدھر ادھر ادھر اپنا اٹکا ہوا نہیں ہے. تو میں ہوں سننی, رہوں سننی, مروں سننی, مدینے بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول. تو یہ اپنا مطلب میرا جذبہ مطلب ہے الحمدللہ جب سے بس سمجھ آ گئی آ گئی ہے. اعلی حضرت کا فیض ملا ہے, دامن ملا ہے تو بس وہ پکڑ لیا ہے, چھوٹتا نہیں ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں, قیامت میں بھی نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ. تو بارہ لے کے پھر مجھے سمجھائے گا کہ نہیں اپنے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنے خود مختار ہوں گے. بعض ضرور مطلب یعنی کہ اس میں قیودات ہیں لیکن وہ قیودات ایسی نہیں ہیں کہ جس میں ہم مطلب یعنی کہ کوئی گناہ میں پڑ جائیں الحمدللہ. تو ان قیودات کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاطیں کرتے ہیں, اپنے مسلک کی اپنی سنیت کی الحمدللہ خدمت کر. سب کو پتا ہے, اس کو نہیں پتا. اور مدنی چینل پر کوئی اپنی بات بولے اور وہ اس کو چھپی بھی رہ سکے یہ بھی ممکن نہیں ہے. دنیا میں مدنی چینل خصوصاً رمضان میں تو میرا حسن زن ہے, غالب گمان بلکہ معلومات اس ٹائپ کی سب سے فرسٹ مدنی چینل رمضان میں, رمضان مبارک میں. باقی ظاہر ہے کہ لوگوں کا ذہن گناہوں سے بہت آلود ہے تو وہ اس کو دیکھتے پھر بھی دیکھتے, لیکن ذرا اس کی ویورشپ جس کو بولتے ہیں یہ رمضان شریف کے بعد کچھ کم ہو جاتی ہوگی. رمضان شریف میں اور خصوصاً اپنی الحمدللہ جو مناجات افطار ہے اللہ نے اس کو بہت مقبولیت دی ہے کہ وہ اس گلی میں تو اس چوراہے پہ تو اس دکان پر ادھر تو افطار کے ٹائم پہ لوگ مدنی چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کسی نے تاثرات نے بتایا تھا ایسا. آپ تو باہر سے آئے ہوئے نا, ہم تو جاتے نہیں ہیں باہر. جو 10 دن کا احتکاف کرنا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے نا. ہر طرف لوگ سن رہے ہوتے مدنی چینل, خاص کر مناجات افطار میں الحمدللہ. یہ اللہ تعالی کا خاص انعام ہے. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا. آمین. یہ ایسا الیکٹرانک مبلغ ہے جو الحمدللہ گھر بیٹھے جا کر غیر مسلموں کا مسلمان بھی کر ڈالتا ہے الحمدللہ, جس کے نصیب میں ہوتا ہے. اور بے نمازیوں کو نمازی بناتا ہے اور گناہوں کی عادتیں چھڑاتا ہے اللہ کی رحمت سے, جس کے آپ مدنی بہار ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. تو یہ گانے باجے سے کوئی ہے جان چھڑانے کا رستہ؟ یہ اب بھی ہو جائے گا, ابھی چھڑانے کا ذہن بنے گا کہ ابھی مسجد میں تو گانے باجے سننے کی صورت ترکیب ہے نہیں الحمدللہ بچے ہوئے, تو باہر جا کر بھی کوئی بچنے کا اگر کوئی ہے نا ترکیب کہ اب کچھ بھی ہو جائے سمجھے کہ میں بہرا مدینہ بن جاؤں گا, مدنی بہرا, مدنی اندھا, مدنی گونگا, یعنی کہ مطلب برا بولنا نہیں ہے, برا دیکھنا نہیں ہے, برا سننا نہیں ہے, ان مانو کر ہم سب مدنی, ہمارا رواں رواں مدنی. تو گانے باجے اب خلاص, آج سے توبہ, اور اب آئندہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں سنیں گے. کون کون نیت کرتا ہے گانے باجے, اب نہیں سنیں گے انشاءاللہ. مرحبا اور ٹی وی کی تباہی, یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہم سب کو اس منحوس مصیبت سے نجات دے دے, اس گناہ سے چھٹکارا دے دے. آمین. اب دیکھو چاہے شادی ہو, چاہے کیسے عزیز دوست کی شادی میں فنکشن ہو, اپنے کو اس میں نہیں جانے گا. ہاں یار دوست ناراض ہو جائے گا, دوست ناراض ہوتا ہو کل ہوتا ہو آج, آج ہوتا ہو ابھی ناراض ہو جائے, رب ناراض نہ ہو, اس کے حبیب ناراض نہ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے کہیں خدا اور رسول تو ناراض نہیں ہو رہے. دنیا تو اب ناراض ہوتی رہے تو یہ تو کس بات میں راضی ہے, یہ ابھی راضی بھی ہے تو کل ناراض ہو جائے گی دنیا. معمولی سی کوئی بات ہمارے منہ سے نکل گئی تو وہ روٹ کے بیٹھ جائے گی تو برا بلا کہنا شروع کر دیا. دنیا چھوڑو اس کو یار, اللہ اور رسول راضی رہے تو بس ٹھیک ہے, ہمارے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہے, یقیناً یہی نعمت ہے, اور کوئی نعمت ہی نہیں ہے. اللہ اور رسول جس سے ناراض ہو اس کے لیے کوئی نعمت ہی نعمت نہیں ہے, وہ سب زحمت ہے اس کے لیے, رب راضی ہو جائے انشاءاللہ. سنبھل سنبھل کر چلیں گے, غصہ چڑچڑاپن اور جھاڑا جھاڑی کر کے گھر میں کوئی سا ماحول نہیں بنانا ہے. گھر والے نہیں مانتے گانے باجے سے, آپ اس سے بچے رہیں اور آپ ان کو رسالہ دے دیں, وہ 35 کفریہ گانوں کی 35 کفریہ گانوں کے 35 کفریہ اشعار, گانوں کے 35 کفریہ اشعار, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں. گانے باجے کی ہول نہ کیا, گانے باجے کی ہول نہ کیا یہ لے لیں. اگر یہ نہیں پڑھنا جانتے تو کسی موقع پر ان کو پڑھ کے سنا دیں, اسی عنوان پر وی سی ڈی بھی ہے, 35 کفریہ گانوں کے متعلق وی سی ڈی بھی ہے, یہ وی سی ڈی ان کو سنا دیں. ٹی وی کے تباہ کاریاں نامی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ پر ہے, وہ لے کر سنا دیں آپ ان کو گھر والوں کو, اللہ کرے گا تو ترکیب بن جائے گی. رسالہ یہ جو ہے نا ٹی وی کی تباہ کاریاں, اس میں ایک دو بڑی ہی عبرت ناک روایتیں امیر اہل سنت نقل کی ہیں, میں یہ روایتیں بیان کرتا ہوں, امید ہے کہ اس فعل بد سے مزید نفرت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور یہ گانے باجے کے شوقین ہیں, شادی بیاہ میں جو میوزیکل فنکشن اور یہ جو دم پچھار کرتے ہیں, یہ سب کان لگا کر سنیں. عمدۃ القاری میں ہے, مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کا فرمانے عبرت نشان ہے, آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کے رسول, اب اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, فرمایا ہاں, خواہ نمازیں پڑھتے ہوں, روزے رکھتے ہوں, حج کرتے ہوں. عرض کی گئی, ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا, وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے, اسی لہو لعیب میں وہ رات گزاریں گے اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے. جامع تیروزی میں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے، میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورتوں کے مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا اور شراب پی جائے گی۔ یہ عبرت ہی عبرت ہے، اس میں ہم گانے بازوں میں شادی بیاہوں کے فنکشنوں میں ایسے بدمست ہوتے ہیں، ایسے ناچتے کودتے ہیں، اور جس کو ناچنا کودنا نہیں آتا وہ کھڑے کھڑے ان تمام ناچنے کودنوں کے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور گھر کے بڑے چھوٹے نمازی بے نمازی تو عورتیں اور سارے مل کر، یہ مطلب کہ پوری مل کر تیاری کر کے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ایک فلور سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب مل کر نافرمانی پر جیسے کہ کمر باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایسے موقع پر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس چھت کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا وہ چھت ہی گر گئی اور لوگ دب گئے مر گئے، ناچتے ناچتے مر گئے، یہ کیسی عجیب موت ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جب یہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی دبی جاتے ہیں، اور زلزلے کا سبب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں کہ زلزلہ گناہوں کے سبب آتا ہے۔ اب حالات آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جھٹکے آئے تھے زلزلے، جی بابا یہ دیکھیں نا وارننگیں مل رہی ہیں، لیکن یہ قوم ہے کہ ہم نہ سدھریں نہ سدھریں کے قسم کھائی ہے والی کیفیت ظاہر کر رہی ہے کہ کسی صورت سے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ زمین ہلتی ہے کہ ہم ہل جائیں، مگر ہم ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک بھی نمازی کا اضافہ ہوتا ہو یہ جھٹکوں سے سنا نہیں ہے، یا کسی نے بھائی گھبرا کے گانے بازے بند کر دیے، گناہ بھرا ٹی وی کا چینل آف کر دیا، سنا نہیں ہے، وہی بدمستی ہے۔ بلکہ ملک کے اگر ایک حصے میں زلزلہ آ بھی گیا تو لوگ اس میں دب بھی گئے مارے بھی گئے، دوسرے حصے والوں کو وہی بدمستی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، بہت بری حالت ہو گئی، دل بہت سخت ہو گئی، ایسا نہ کرو۔ دعوت اسلامی نے عملی طور پر سب شامل ہو کر آئیے ہم یہ ان گناہوں کا سیلاب جو ہے اس پر بند باندھنے کی کوشش کریں، اور شیطان جو یہ اس نے ایسا ہم کو کر ڈالا ہے، شیطان کے خلاف ہم باقاعدہ بس لڑتے چلے جائیں، اسے دھکیل کے چلے جائیں، سب مل کے کریں گے تو یہ ہوگا۔ گناہ بھرے چینل بھی اپنے گھروں سے جن کا بس چلتا ہے وہ تو ختم کروا دیں، اور صرف مدنی چینل کی ترکیب فرما دیں، اور اس کا جو بھی پاسورڈ ہے سب بھول بھال جائیں کہ جب بھی بٹن آن ہو تو مدنی چینل ہی چلے۔ جب تک مدنی چینل نہیں آیا تھا میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ٹی وی آن نہیں کیا تھا الحمدللہ، اور مجھے آتا بھی نہیں تھا، کیسے آن ہوتا ہے آتا ہی نہیں تھا، نہ کبھی گھر میں گھسا تھا، اور یہ طے تھا کہ میری زندگی میں کبھی ٹی وی نہیں گھسنے دوں گا میں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ ٹی وی گھر میں آیا تو مدینہ مدینہ کرتا ہوا آیا اللہ کی رحمت سے، اور ہمارے گھر میں صرف اب یہ، اب کوئی پتہ ہی نہیں دوسرا چینل کیسے چلتا، ہم کو گھر والوں کو بھی نہیں پتا، ہمارے گھر والے تو ایسے بےچارے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا نا، میری بڑی بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، ان کا بھی دیکھا ہی نہیں تھا، ہمارے گھر میں گھسا ہی نہیں کبھی ٹی وی، تو میرے گھر کے ایک فرد نے مجھ سے جو عمر میں بڑے انہوں نے ایک بار کہا کہ یہ تم مطلب یعنی کہ یہ چٹکلا آیا ہنسیے گا نہیں ہے، تو تم مطلب یعنی کہ یوں آنکھیں پھاڑتے ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں، اس میں سے ہم کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اب آپ اندازہ لگائے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے نظر آتا ہے۔ ایک اور میرے گھر کے فرد نے جس کی عمر چھوٹی ہے لیکن ظاہر ہے کہ آج کل کے بچے بڑے مطلب یعنی کہ شارپ ہیں, دوسرے معاملے میں وہ بھی شارپ ہیں, لیکن یہ چونکہ ان چیزوں کا تجربہ نہیں تھا نا, تو اندر تم داخل کیسے ہوتے ہو, پچھ پہ کیسے ہو, پیچھے سے آتے ہو گئے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ مطلب یہ پوزیشن, یہ عجیب و غریب ماحول ہے ہمارا میرے گھر کا, یہ کبھی آیا ہی نہیں ٹی وی. تو آپ الحمدللہ گناہ بھرے ٹی وی کا ہمارے فی الحال, یعنی کہ میرے جیتے جی بھی میرے بعد بھی امید ہے کہ اس کا کوئی تصور ہوگا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, ترقی بھی نہیں ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی. ابھی فلم ڈرامے ہمارے گھر میں کسی نے دیکھے ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں پڑتی یہ چیز کیا ہوتا ہے. جب وہ شروع میں وہ مدنی چینل وہ اپنے وہ نکلی وی سی ڈی میری پہلی, جب ذہن بنا اور شرعی دلائل ہم نے جمع کیے اور مطمئن ہوئے تو وی سی ڈی نکلی, جس میں میرے دیدار کے ساتھ اس کا نام ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا, دیدار امیر اہل سنت. تو یہ اب نہیں دیدار نہیں یار, اس سے پہلے کوئی اور نکلی تھی جس سے دیدار نہیں تھا, مجھے دکھایا وہ دعوت اعتکاف کے عنوان پر نکلی تھی, دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع اور اعتکاف کے عنوان پر نکلی تھی جس میں چہرہ نہیں دکھایا گیا تھا, دعوت اسلامی کی جھلکیاں, دعوت اسلامی کی جھلکیاں. تو اس میں میرا پچھلا حصہ دکھایا گیا تھا. تو ہمارے گھر کے ایک فرد نے میرے کو بولا تم مطلب یعنی کہ مڑ کر کیوں نہیں دیکھا, اب مڑ کر دیکھا کرو. بہرحال یہ کہ وہ سمجھدار ہیں, اب ہم لوگ ایسے ہی ہیں. آپ کو یاد ہے ایک نکل پڑی اللہ کا کرم ہے, آپ کے دلوں میں عزت اس نے ڈال دی ہے, باقی اتنی ہے نہیں, سمجھ نہیں اتنی. آپ کو یاد ہے کسی نے کہا تھا کہ جب آپ کو چہرہ نظر نہیں آتا تو میں تو ٹی وی پر بھی مڑ مڑ کے دیکھتا تھا شاید نظر آ جائے. مدنی بہار. ایک اسلامی بھائی نے اپنی بہار کچھ اس طرح لکھ کر بھیجی کہ میں 5 سال پہلے روزگار کے سلسلے میں کویت گیا, ہائے قسمت کے وہاں مجھے روزگار نہ مل سکا, پریشان ادھر سے ادھر پھرتا رہتا, پھر تھک ہار کر گھر پر بیٹھ جاتا اور ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا میرا معمول تھا, گناہوں بھرے سلسلے دیکھتا رہتا تھا, گانے سننا میرا شوقین تھا, بس دن سارا اسی طرح گزرتا یوں میری زندگی بربادی کی طرف گزر رہی تھی کہ ایک دن میری قسمت کا ستارہ چمکا کہ گھر بیٹھے میں نے ٹی وی آن کیا اور مختلف چینل سرچ کرنے لگا کہ یکایک میرے سامنے مدنی چینل آ گیا اور اس پر دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد سے شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری سلم الباری کا بیان غصہ خان رسول کا عملی بائیکاٹ ہو رہا تھا. جب میں نے بیان سنا تو مجھے حیرت ہو گئی کہ میں کیسا مسلمان ہوں اور میں یہ کیا کر رہا ہوں. بس کیا تھا, بیان سن رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے, رو رو کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی, وہیں بیٹھے بیٹھے داڑھی کی بھی نیت کر لی اور الحمدللہ عز و جل میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہوا, میرے روزگار کا سلسلہ بھی ہو گیا اور اب الحمدللہ عز و جل میں اپنے دکان پر جہاں میں کام کرتا تھا صرف اور صرف مدنی چینل ہی دیکھتا بھی تھا اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو دکھاتا بھی تھا. مجھ پر مزید کرم ہوا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن کے تربیتی اعتکاف میں حاضر بھی ہوں اور امیر اہل سنت کی ترغیب پر ماہ کفل مدینہ کی تحریک میں بھی شامل ہوں. الحمدللہ عز و جل آدھی روٹی کھانے کی برکت سے میرا 4 کلو وزن کم ہو گیا ہے, سینے پر جلن کا مسئلہ بھی تھا اللہ کے کرم سے وہ بھی دور ہو گیا, سانس کا مسئلہ بھی رہتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور الحمدللہ عز و جل اب میری زندگی صرف اور صرف دعوت اسلامی کے ماحول سے وقف ہے. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام دعوت اسلامی والوں کو استقامت نصیب فرمائے. یہ جملہ آخری ذرا غور سے پڑھے. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے اور تمام دعوت اسلامی والوں کے لیے استقامت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا نا یہ بیانات سننے کی بھی کتنی برکت ہے. یہ بیان جو ہے نا گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ, یہ آنکھیں کھولنے والا بیان ہے کہ وہ ان کی فلاں مصنوع کا بائیکاٹ, تو فلاں ان کی صنعت کا بائیکاٹ, تو اس کا بائیکاٹ, تو اس کا بائیکاٹ, ٹھیک ہے وہ بھی ہو, لیکن یہ کہ ان کی تہذیب و تمدن کا بھی تو بائیکاٹ کرو نا. داڑھی منڈانا ان کا انداز ہم نے رکھ لی, بائیکاٹ کر دیا. اور لباس مختلف جو چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنائی ہوئی ہیں, تو یہ عملی بائیکاٹ کریں. ان کے انداز کو چھوڑ کر مسلمانوں والا حقیقی اسلامی انداز اپنائیں. ایک بہت پیارا بیان ہے, سننے والا بیان ہے, اس کو بھی کوشش کیجئے اسی لیے حاصل کر کے اس کو سنیے. صلو علی الحبیب. اب کیا طے ہوا بھائی؟ مدینہ ہی مدینہ. گانے بجے تھوڑی, نو منشن, نو گانے, نو میوزک, کچھ بھی نہیں. خلاص خلاص, تین طلاق, فلموں ڈراموں گانے, گانے بازوں کے خلاف جائیں, جائیں, موسیقی کے خلاف جائیں, جائیں, بے حیائی کے خلاف جائیں, جائیں, شیطان کے خلاف جائیں, جائیں, مسجد پر تحریک, جائیں. تو مسجد آباد کریں گے ہم, اپنے موبائل فون سے بھی میوزک ختم. خلاص, یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی یہ جو تباہی بے حیائی کرنے والے کرتے سب ختم انشاءاللہ. ہمارا کمپیوٹر, ہمارا موبائل, ہمارا گھر, یہ سب ان تمام چیزوں کو ہم اپنی موسیقی اور یہ گانے باجوں سے, بے پردگی سے, یہ بد نگاہیوں سے انشاءاللہ بالکل پاک صاف کر دیں گے انشاءاللہ. یہ بچوں کے بوٹ میں بھی میوزک ہوتے ہیں, منہ منہ سے بوٹ ہوتے ہیں نا, وہ چلتا ہے تو وہ بھی میوزک بجاتے ہیں. ان کے کھلونے بھی میوزک بجاتے ہیں. بچے جب سوتے ہیں تو ان کے پنگوڑے پر بھی میوزک والا کھلونا لٹکایا جاتا ہے. یہ سب ہٹانا پڑے گا. جہاں جہاں میوزک ہے بس ہماری اس سے دشمنی. ایک ڈولے لائی جاتی ہے, گڑیا لائی جاتی ہے, بتاتے ہیں, وہ بچے کے آگے رکھ دی جاتی ہے, گڑیا ہوتی ہے کوئی, اور ہے نا, اور وہ مطلب میوزک بج رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ ناچتی ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ بھی آ گئی ہے. ہاں, اس طرح کی مطلب کہ چیزیں آ گئی ہیں. چابی والی ہوگی ریموٹ, پتہ نہیں. اور لڑکا لڑکی بھی ہوتے ہیں اور وہ مطلب کہ وہ میوزک ہوتا ہے, بت بنے ہوتے ہوں گے, ناچتے ہیں, اور اس طرح کی مطلب کہ چیزیں بھی, یعنی ابھی سے دودھ پیتے بچوں کو ڈانس کرنے کی ٹریننگ گویا دی جا رہی ہے. مطلب بالکل, مطلب بابا سوچ جیسے ختم سی ہو گئی ہے اس معاملے میں, کہ یہ کس قدر بھیانک جرم ہے جو ہم کر بھی رہے ہیں اور ہم دکھا بھی رہے ہیں اور آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. بس یہ اس پر سنجیدہ ہونا پڑے گا اسلامی بھائیوں, بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا اور ڈرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عادت ہمیں جہنم کی آگ میں جھونک دے اور ہماری, اللہ نہ کرے ہمارے بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے. اتنے کفریات گانوں کے, اتنے کفریات یہ جو اشعار ملتے ہیں, آپ غور تو کیجئے یار, جو تو وہ اشعار ہیں جو ملتے ہیں, جو نہیں ملتے, جو آتے ہی نہیں ادھر ہمارے پاس, کہ بھائی اشعار, یہ شعر کا کیا حکم ہے, شعر کا کیا حکم ہے. اب جو بولے جاتے ہوں گے نا جانے اس میں کیا کیا تباہی ہوتی ہوگی. تو آپ سیریس ہو جائیے. اللہ ہم سب کو اس معاملے میں سنجیدگی عطا فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ جو اشعار ہوئے نا, یہ 35 کفریہ اشعار کا جو رسالہ ہے, یہ اس میں سے نہیں ہے. یہ الگ سے اشعار جو آج بیان ہوئے, اور پچھلے دنوں بھی اس طرح کے اشعار بیان ہوئے. یہ دراصل مجھے کسی نے اشعار میل کیے تھے. ان اشعار کا میں نے مفتی صاحب سے, دارالفتا اہل سنت کے مفتی صاحب سے جوابات لیے اور ان کی ترکیب کی, اور باری باری یہ اشعار روز ایک دو اشعار جو ہے یہ اس میں سوال کی صورت میں ترکیب سے آ رہے, اور وہ میں مفتی صاحب کا جواب آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, کہ اسی طرح امت تک مطلب یہ باتیں پہنچے اور ان کی اصلاح کا سامان. تو وہ رسالہ بھی وہ الگ ہے, اور یہ کوئی 10-12 اشعار میرے پاس, یہ کفریہ اشعار جوابات جمع ہو گئے. تو اگر مزید مجھے کسی طرح کسی نے ترکیب بنا دی جو آج کل رائج ہوں, آج کل کے پرانے تو لوگ بھول بھال گئے ہوں گے, تو اگر کسی کے مطلب کوئی کتابوں سے اور یہ آ جاتے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ کسی طرح مجھے پہنچ گئے اور سمجھ میں آ گئی, اس کا کوئی جواب بنتا ہوا تو انشاءاللہ کوئی اور رسالہ آ جائے گا, رحمت کی رہنمائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم مل کر توبہ بھی کریں, اور اس کی بھی بہت سی بہاریں. الحمدللہ عزوجل گزشتہ دو تین دن قبل ظہر کی نماز کے بعد امیر اہل سنت نے توبہ کرائی اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل کیا, تو مدنی چینل پر ایک ایس ایم ایس موصول ہوا جب امیر اہل سنت نے یہ الفاظ ادا فرمائے, میں گانے باجوں سے توبہ کا بھی تذکرہ تھا, تو ایک اسلامی بھائی نے ہمیں ایس ایم ایس کیا کہ وہ کسی اور اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں شریک تھے, انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنا موبائل نکالا اور موبائل میں جتنے گانے تھے سب ڈیلیٹ کر دیے. آئیے ہم بھی توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے سے وابستہ ہیں چاہیں تو بہتے برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں خوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی بہار, الحمدللہ مدنی چینل پر ایس ایم ایس موصول ہوا کسی ناصر بھائی کا, انہوں نے یہ میسج کیا, میں نے باپا چاند کے فرمان پر اپنے سیل یعنی موبائل سے تمام گانے ڈیلیٹ کر دیے ہیں. ایک اور ایس ایم ایس میں موصول ہوا, میں نیت کرتا ہوں کہ اپنی اور اپنے بھائی بہنوں کی شادیوں پر گانے باجے کی ترکیب نہیں کروں گا, انشاءاللہ عز و جل اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کامران قادری اتاری, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ایک فلمی گانے کا ایک مصرع ہے, تمہیں جو میں نے دیکھا, تمہیں جو میں نے جانا, تمہیں کو میں نے پوجا, تمہیں کو چاہا پانا. تو اس کو پڑھنے سے یعنی سننے سے یا گانے سے تو اس کے کیا جو ہے نقصانات ہیں ہمارے لیے, تو اس کو ذرا ہمیں تفصیل سے بتا دیں. اس شعر میں شاعر شاطر نے اپنے ممدوح یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کی پوجا یعنی عبادت کا اقرار کیا ہے, تمہیں کو میں نے پوجا. حالانکہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ پانچ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ کی عبادت کرو, اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. فضل فاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ, نہ جاندار کو, نہ بے جان کو, نہ اس کی ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے میں, نہ اس کی عبادت میں. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں, کفر کا اقرار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے, کفر کا اقرار کرنے والا بھی کافر ہی ہوتا ہے. چنانچہ فتاوی ہندیہ البحر الرائق جلد 5 صفحہ 133, مجمع الانہر جلد اول صفحہ 697 وغیرہ کتب میں ہے. یعنی ایک مسلمان اپنے ملحد یعنی کافر ہونے کا اقرار کرے اور کہے ملحد یعنی کافر ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی, اور اگر وہ کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ اس میں مجھ پر کفر عائد ہوگا تو یہ عذر نہ سنا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. آپ نے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے فرمایا نا کہ پرانے گانوں کے حوالے سے کہ وہ تو چلو ہم لوگ بھول گئے, لیکن میری معلومات کے مطابق بابا بعض وہ پرانے گانے جو چلتے ہی رہتے ہیں اور ان میں بھی ٹھیک ٹھاک کفریات ہوتے ہیں, تو اس طرح جو جو کفریات والے اشعار ہم تک پہنچ سکے باپا غالباً اس کو لے لینا چاہیے. بھلے ہم. اور اب دیکھیں یہ دوسرا شعر بھی, یہ جو ابھی جیسے آیا, اس طرح کے سارے معاملات ہیں, تو بار بار بار بار یہ نیت کرتے رہیں کہ ہم بھی ان سے بچیں گے. اور جیسے ابھی دو ایس ایم ایس آئے تو ابھی یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے پاس بھی موبائل فون ہوں گے, ممکن ہے ان میں کئیوں کے موبائل فون میں موسیقی ہوگی, میوزیکل ٹیون ہوگی, اور کئیوں کے موبائل ہے نا اسلام بھائی بتا رہے ہیں, تو کئیوں کے موبائل میں میوزیکل ٹیون ہوگی, کئیوں کے موبائل میں گانے ہوں گے, کئیوں کے موبائل میں ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس بڑی میموری ہوگی تو شاید انہوں نے کوئی فلموں کے گانوں کے شاید ویڈیو کلپس بھی سیو کر لیے ہوں. تو اب تو ہم مسجد میں آ گئے, اعتکاف میں آ گئے, دعوت اسلامی کے ماحول کے اس قدر قریب آ گئے, بنیادی تبدیلیاں تو فوراً آنی چاہیے. اور اپنے موبائل فون سے اللہ کی رضا کے لیے, محض اللہ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیں. ختم کر کے بالکل جیسے اب کے جو موبائل میں اگر آپ کا موبائل بولے تو گانے اور موسیقی کی آوازیں اس میں سے نہ آئیں. اب یہ ہمارے شعبہ تعلیم اور مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائیوں نے ترکیب بنا رہے ہیں, انشاءاللہ آج رات سے کچھ وہ اپنا سلسلہ بنائیں گے کہ اگر یہ اسلامی بھائی اپنے میموری کارڈ میں ان گانوں اور ویڈیو مووی جو کلپس ہیں ان کی جگہ اگر یہ بیانات ڈاؤن لوڈ کروانا چاہیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے شعبہ تعلیم اور مجلس آئی ٹی کے اسلام بھائی یہ ان کو یہ کام بھی کر کے دے دیں گے. اللہ فی سبیل اللہ. جی بابا سبحان اللہ, جلدی اب تو سبحان اللہ اتنا بہترین نعم البدل بھی مل رہا آپ کو, تو سب کے سب اس سے دیکھیں توبہ بھی کرنی ہوگی, تو توبہ تو کر ہی لیتے ہیں اس سے کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے بھی کسی نے یہ کفریا گانے ہے نا توجہ نہ رہی ہو پڑھ لیے ہوں, اور معاذ اللہ ہو سکتا دلچسپی سے بھی پڑھے ہوں تو وہ سچکا ہی نہ پڑتا ہوں, بعضوں کو سچکا نہیں پڑتا اس میں ہوتا کفر ہے. تو بہرحال جو بھی ہوا ہو تو آئیے ہم احتیاطی توبہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ اگر میں نے کبھی بھی کفریہ گانے کے اشعار دلچسپی سے سنے ہوں یا دلچسپی کے ساتھ گنگنائے ہوں یا سن کر ان کی تصدیق کی ہو کہ یہ درست ہے یہ کہا ہو, اور اس کے علاوہ بھی اگر کبھی مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو ان سب سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے یہ بول دوں کہ اگر نعوذ باللہ کسی نے کوئی صریح کفریہ گانا اگر شعر اس کا دلچسپی سے پڑا ہو سمجھنے کے باوجود, یا اور کوئی ایسا کھلا کفر کیا ہو جس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے, تو جو اس طرح کا کیا ہو تو بھلے آپ کو پوری سمجھ نہیں آتی تو آپ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, مفتی صاحب سے پوچھ لیں. تو پھر یہ کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شادی بھی دوبارہ کرنی ہوگی, توبہ بھی کریں شادی بھی کریں, دوبارہ شادی کرنا کوئی مشکل نہیں, آپ روز کر سکتے ہیں, مشکل نہیں. اس کا آسان ترین طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا. جو جا رہے ہیں یہ سمجھتے ہوں گے ہم کو ہم وضو کر کے تیاری کریں, آپ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ یہاں 6 بجے عصر کی جماعت ہے اور اذان تقریباً 5:35 پر ہوتی ہے, تقریباً 25 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, تو اللہ کرے گا تو آپ وضو بھی کر لیں گے اور عصر کی سنت قبلیہ بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. تو بالکل آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں, پڑوس میں اذان کی آواز آئے گی تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے, مگر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کی جب اذان ہو نا اذان کا جواب دینے کے بعد کوشش کریں اور اٹھیں. آسان طریقہ نکاح کا عرض کرنے لگا ہوں. اس میں دو گواہ شرط ہیں, دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں, یہ گواہ شرط ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ دو گواہ ہو جائیں, بے شک آپ کا بیٹا ہے اگر بالغ ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, یہ گواہ بن جائے, بھائی بن جائے, ابو بن جائے, امی اور آپ کی بہن گواہ ہو جائے, یوں تین ہو جائے کہ عورتیں دو ہوں مرد ایک یا دونوں ہی مرد, مرد ہو تو دو, اگر عورتیں ہیں اور ایک ہی مرد ہے تو دو عورتیں ہوں, یہ کم از کم زیادہ جتنے بھی ہوں. تو ان کو آپ بٹھا لیں اور اب توبہ کر چکے آپ, نعوذ باللہ کفر ہو گیا تھا, تو اب بنکوہا جو آپ کی تھی جو نکاح سے نکل گئی ہے وہ بھی ہو, اور آپ اس سے کہیے مثلا آپ نے وہ 1200 روپے مہر طے کیا کہ میں 1200 مہر کے بدلے, میں نے 1200 مہر کے بدلے تم سے نکاح کیا, تم نے قبول کیا؟ تو وہ کہہ دے میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. اور تین بار کہنا مستحب ہے, یہی وہاں کے تیرے آپ میں نے قبول کیا, وہ اس طرح کہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا گواہ ان کے سامنے سب کاروائی ہو اور یہ کانوں سے سن بھی لے. یہ ہے نکاح, نہ شادی کارڈ کی ضرورت ہے, نہ ہال بک کروانے کی ضرورت ہے, نہ دیگے چڑھانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ نکاح بہت آسان ہے, آج لوگوں نے یار بہت مشکل کر دیا. اچھا خطبہ نہیں پڑھا, یار خطبہ تو نہیں پڑھا, تو خطبہ بھی شرط نہیں ہے, خطبہ شرط نہیں ہے, پڑھنا چاہیے, ثواب کا کام ہے. تو خطبہ نہیں آتا کوئی بات نہیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں خطبے کی جگہ تو بھی کام چل جائے گا, آپ خود ہی پڑھ لیں جو نکاح کر رہا ہے. تو یہ نکاح آپ کا ہو گیا, کوئی اس میں وہ مسائل ایسے نہیں ہیں خرچے والے, بہت آسان ہے. اب یہ 1200 روپے آپ اس کو پیمنٹ کر دیں, ادھار رکھ لیں. اچھا 1200 نہیں دینا چاہتے آپ, اس کا بھی حل ہے یہ کہ پہلے سے اگر اس کا ذہن بنا ہوا ہو یا بنا دیا جائے پہلے سے, یا وہ اپنے طور پر یعنی انڈائریکٹ سوال نہ کرے بلا ضرورت کہ تو مجھے معاف کر دے, یعنی کہ وہ ترکیب اگر بن جائے نا تو وہ خود ہی کہہ دے گی کہ آپ کو میں نے اپنا مہر معاف کیا, تو یوں مفت میں نکاح ہو جائے. ایسا نکاح آپ دن میں 12 بار کر سکتے, احتیاطاً نکاح تو کرتے رہنا چاہیے, کبھی کبھی مہینے دو مہینے میں کبھی ترکیب بنے نا تو دونوں توبہ کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی سی کفر والی بات ہو گئی ہو, دعا دونوں توبہ کرتے, توبہ کر کے اپنے گھر کے افراد کا بھی اگر یہ جو مدنی ماحول ہے نا ان میں ہوگا واقعی تو شور مچا دیں گے, اگر ذہن نہیں ہوگا تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ذہن ہے یا نہیں, تو یوں آپ گھر میں ترکیب بنا سکتے. وہ اسی طریقے سے وہ نکاح جو احتیاطی ہوگا نا, اب احتیاطی نکاح ہوگا کنفرم تو پتا نہیں ہے کفر نکلا ہے اور وہ کفر صریح کفر ہے کھلا کفر, اب احتیاطی نکاح میں مہر دینا واجب بھی نہیں ہوتا, مستحب ہوتا ہے. تو بے شک آپ مہر کی ترکیب کرے اور وہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا, تو یہ مفت میں نکاح روز کرے آپ, یہ کرتے رہنا چاہیے کبھی کبھی, 8-15 دن مہینہ دو مہینہ حرج نہیں, اس میں اچھی باتیں کرنا چاہیے. اگر آپ بھول جائے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کفریہ کلمات کی کتاب میں اس طریقہ لکھا ہوا ہے, اس میں بھی 28 کلمات کفر نامی چھوٹا سا رسالہ ہے, اس میں بھی یہ نکاح کا جو میں نے بیان کیا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے. لیکن بعض وقت پڑھ کر سمجھ آنے کے مقابلے میں کوئی سمجھاتا نا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے, تو سمجھا بھی دیا. اب وہ یہ بھی لے لیں اور چھوٹا رسالہ, یا تو یہ تو اگر بڑی کتاب بھی پڑھنی ہی چاہیے تو ان میں یہ طریقہ نکاح کا لکھا ہوا ہے. ہاں یار یہ آج نئے نئے موتقب ہیں 21 روزہ نا, پرانے اسلامی بھائیوں کو تو ترغیب دی جا چکی ہے, کئی ایسے جنہوں نے پڑھ بھی لیے, ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ بار پڑھی ہے کتاب. یہ تو رٹنے والی حفظ کرنے والی کتاب ہے, یہ ایمان کے لیے بہت مفید ہے, بلکہ اس میں فرض علوم ہے. آئے کوئی نیت کرنے والا اس کو لے کے مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہے, تھوڑے ہیں نیت کرنے والے, سب تیار نہیں ہیں. یار ایمان کی حفاظت کا اس سے بہت تعلق ہے, سب نیت کریں انشاءاللہ, اس کو خریدیں, زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے, 160 روپیہ شاید ادی ہے. ہدیہ بھول گیا میں بھی یار, اور صفحے زیادہ نہیں ہے, 692 تقریباً صفحے ہیں فہرست وغیرہ سے ملا کر. پڑھنے والا ہوگا تو میرا خیال ہفتے خان میں پڑھ بھی لے گا اس کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. پاپا یہ جو آپ نے نکاح کا آسان طریقہ بتایا, یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوگا یا صرف جو ہے وہ جو احتیاطی آپ نے طریقہ تجدید ایمان کا طریقہ بتایا, تجدید نکاح کا طریقہ بتایا, جو اپنی ہی اہلیہ سے کرنا ہے ان کے ساتھ یہ ہو سکے گا؟ نہیں نہیں, یہ تو مستقل طریقہ یہی ہے نکاح کا, یہ حال بک کرانا اور یہ غریبوں کے گلے گھونٹنے والی بات ہے. حال بک کرانا کتنا دشوار ہے, لاکھ یا لاکھوں روپے شاید کرایہ ہوتا ہوگا. پھر یہ اس میں اور جو پھجیتے کرتے ہیں, جو گناہوں کے ڈھیر لگاتے ہیں, اور پھر دولہا اور دلہن کو بھی بیچاروں کو یعنی ادھموئے ہو جاتے ہوں گے, وہ بھی ایسا تھکاتے ہیں, بعضوں کا تو دولہا دلہن بیمار ہو جاتے ہوں گے. یہ مطلب ہے بہت ظالمانہ طریقے داخل ہو گئے. اب ولیمہ سنت ہے, سنت موقعہ ہے. اب یہ ضمنی باتیں میں نے پھر نہیں عرض کی سب, یعنی کہ پہلی رات گزار کر, شادی کی پہلی رات گزار کر جب ملاپ ہو جائے تو اب جو دن آیا ایک دن اور دوسرا دن آیا, ان دو دنوں میں ولیمہ سنت موقعہ ہے. جبکہ نیت و سنت ادا کرنی ہے, آج کل نیت کے ہال میں وہ میوزک کے شور میں کیا سنت ادا کر رہے ہیں, اور عورتیں مرد اکٹھے لگے پڑے, یہ تو اس کو سنت کہنا بھی پتہ نہیں کہیں مسئلہ نہ کر دے آپ کے لیے, ایمان کو کچھ ہو نہ جائے. ایسی حرکت کو تو کوئی سنت کہے گا بھی نہیں مسلمان. یہ مطلب اگر سنت کی نیت سے کرے اور ان خرافات سے پاک ہو, تو یہ اس میں کوئی نہ ہول کی ضرورت ہے نہ شامیانے گاڑنے کی ضرورت ہے. جو اپنے دو چار دوستوں کو بھی اگر ولیمے کی نیت سے کھلا دے گا سنت ادا ہو جائے گی. یہ گناہوں بھرے ہال میں جو دعوتیں ملتی ہیں نا, تو یہ دعوت میں جانا جائز نہیں ہے. ایسی دعوت میں بھلے انتظار رہتا ہے کہ وہ اس میں مال مال ملتا ہے, لیکن یہ مال مال جو ہے نا یہ مروا دے گا آپ کو, نہیں جائے گا. جہاں گناہ بھری دعوت ہو, ہاں جہاں جائز طریقے پر دعوت ہو تو بالکل جانا چاہیے, بھلے ہال میں ہو مگر ہو جائز طریقے پر, ٹیبل کرسی پر ہو تب بھی جائز ہے. لیکن وہی جو بےہودگیاں اور بے پردگیاں ہوتی ہیں, مجھ سے زیادہ میرا خیال ہے میرے حاضرین اور ناظرین کو پتا ہوگا کہ میں تو برسوں برس ہو گئے نہیں گیا ان دعوتوں میں, تو میرے دور میں وہ واہیات اور خرافات نہیں تھی. شاید یہ میرے ساتھ یہ واردات ہوئی اور میں اس طرح مطلب حفاظتی امور کے قبضے میں آیا, اس کو بھی کوئی میرا خیال 16-17 سال تو ہو گئے ہوں گے. میرا خیال ہے پتا نہیں 92 میں ہوں, 95 میں 14 اور 5 19 سال ہو گئے نا تقریباً. ہاں تو میں تو اب مجھے پتا نہیں اب تو کیا کیا 19 سال میں تو ارے کیا کیا انقلاب آ گیا. اور جب میں ہال میں جاتا تھا دعوت اسلامی کا ایک زور تھا, میری محبت کی وجہ سے میں نے مطلب الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے جب میں ولیمے میں جاتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ مجھے وہ کس طرح کھلاتے تھے, نہ ٹیبل نہ کرسی, دری بچھا کے بھی میں نے کھایا ہے ولیموں میں جا کر ان کے حال کی شادی کی دعوت میں ہال کے اندر, کوئی گانے بازے کا تصور نہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے جانے میں, بلکہ ٹیبل کرسی پر بھی کھانے میں حرج نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے. مگر یہ کہ گانے بازے اور ادھم بازیاں اور بے پردہ عورتیں اس میں ہو تو پھر وہاں سے گزرنا بھی مت, پھر نہیں جانا. اہم تو پاپا جو ہیں اس طرح کے جو مذہب ان کو, جیسے کہ ہم چلے گئے اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, ہمارے لیے اہتمام کر لیا, پتا چلا ہمیں دو گھنٹے پہلے تاری ترکیب بن گئے, پھر جب ہمارے جانے کے بعد پھر وہی اودھم بازی ہو, جب وہ گناہوں بھرا سلسلہ ہو, تو اگر جو اس وقت ہم گئے تو اس وقت تو معاملہ نارمل تھا, لیکن بعد میں وہ انگلی اٹھتی ہے یار اس کو, یار ایسی جگہ پہ نہیں آنا چاہیے تھا جہاں پتا تھا کہ ایسا ہوگا, تو اگر بات چلتی ہو کوئی ماننے والا ہو نا پاپا تو پھر پوری ترکیب ہو کہ یار آپ اول تاخیر ایسا کچھ کرو گے نہیں, تو ہو سکتا ہے اسے زیادہ فائدہ ہوگا. اصل مسئلہ یہ کہ جیسے کہ میرے جانے کا کیا, میں تمہارے اس میں آ گیا تو ان کے اس میں آ گیا, اپنے عیسائی بھائی ہوں گے, ہمارے عیسائی بھائی مبلغین وغیرہ بھی یہ تھوڑی ادھم بازیاں بےچارے کرتے تھے, تو یوں مطلب یہ کہ میری ترکیب ہے وہ سارا اتنا پرانے قصے ہو گئے, تو وہ ون ٹو آل تو یاد بھی نہیں رہتا نا. میں اپنے رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی جب سے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا میرا آنا جانا تقریباً بند ہو گیا, اور گانے بازوں میں اور یہ مطلب ادھم بازیوں میں میں جاؤں اس کا تصور نہیں ہے, تو الحمدللہ بہت بچنے کا ذہن پرانا ہے, بہت پرانا ذہن ہے اللہ کی رحمت سے. ارے بابا یہ حافظ صاحب کا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک مطلب ہو کہ جو آپ نے تجدید نکاح کا جو طریقہ بتایا تو یہ اسی سے مطلب کے متعلق آپ نے بتایا ہے, جس سے مطلب کہ وہ نکاح میں آلریڈی ہے اور ایک احتیاطی طور پر ہم نے تجدید نکاح کر لیا ہے. یہ جب بھی شادی کرے یہ یہی طریقہ ہے. وکیل کہاں گیا؟ وکیل کی ضرورت نہیں پڑی, اس لیے اپنوں نے بلایا نہیں نا, کہ جب میاں بیوی موجود ہے تو اب وکیل کی حاجت کیا؟ یہی عرض شاید کسی کو بس بس آیا ہوگا کہ یار یہ وکیل نے وکیل کے گواہ نے سب کو اس نے بھگا دیا, یہ نیا طریقہ نکالا, تو یہ نیا طریقہ نہیں ہے, طریقہ یہی ہے. جب وکیل کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دونوں میں سے کوئی غائب ہو, جب دونوں موجود ہیں وکیل کی حاجت ہی نہیں. وکیل میننگ نائب, نائب کب ہوگا؟ جب اصل نہیں ہوگا, اصل موجود ہو تو نائب کی ضرورت نہ رہی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا پاپا, جسے آپ نے فرمایا طریقہ بالکل صحیح ہے, اصل میں یہاں آج کل کا جو دور ہے اس میں عشق مجازی بہت زیادہ میرے ذہن میں تھا, میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا, آپ نے چھیڑ کے ان کو بتی جلا دی. کرنے والے کر ہی رہے اس طرح, اپنے بلاوا ہی نہیں, ہم نے جب یہ کتابوں میں لکھ کر نہیں دیا طریقہ, ورنہ یہ تجدید نکاح کے لیے اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے پھر یہ ڈھول بجے گا, اس نے کفیات بکے تھے, اس لیے یہ ان کا پردار ہے. تو یہ یوں میں نے اب میں بتا چکا ہوں, ویسے اب وہ جو انہوں نے لفظ بولے نا اس کو اس کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے, اگر اگر آپ کی بتی جل رہی ہے سمجھ پڑ گئی تو, یہ تو ماشاء اللہ متقبین ایسے دھندے تھوڑی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اگر کسی سے واقعی ایسا کلمہ جاری ہو گیا جس پر علماء نے بیان کر دیا کہ اس پہ حکم کفر ہے, تو کیا وہ ہر جگہ ہر قوم میں اس کا 1200 مہر ہوگا؟ کیا اس کی صورت ہوگی؟ وہ میں نے مثلاً کہا تھا لفظ, مثلاً 1200 غالباً مثلاً لفظ کہا تھا. 1200 مہر, 1200 روپے کا تعلق نہیں ہے مہر سے, مہر کا تعلق ہے 2 تولے 7 ماشے چاندی, 7.5 پونے 3 تولے, پونے 3 تولے چاندی, 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کا وہاں جو بھی بھاؤ ہو, یا 2 تولے 7.5 ماشے چاندی, یہ کم از کم, اس سے زیادہ کروڑوں روپے دینا چاہے تو منع نہیں ہے, دے سکتا ہے مہر میں. تو 1200 روپے کے میں نے مثال دی, اور چاندی جو ہے 1200 کے اندر ہی آتا ہوگا. ابھی جو چل رہا ہے وہ تقریباً 2153 روپے, یہ 2153, ہاں ہاں, اسی لیے میں نے وہ 2500 مہر رکھا تھا پچھلے دنوں, جو پہلی رمضان چاند رات یا شادیاں ہوئی نا نگران شورا کے شہزادے اور شہزادی کی, 2500 روپے رکھے تھے میرے, ہاں 1200 مہر بن نہیں رہا فی الحال آج کل کی تاریخوں میں, آگے چل کر چاندی سستا ہو ہمارے ملک میں اس کی بھی امید نہ ہونے کے برابر. ابھی اٹھیے گا نہیں ہے, پڑوس میں اذان ہو رہی ہے, انشاءاللہ اپنے یہاں 5:35 پر اذان کا اعلان ہوگا, تقریباً 5:35 پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. حي على الصلاة. حول الله. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے مائی باپ واسطے اے آپ نے حج کرنا ہو تے او دنیا تو رخصت ہو چکے نے, انہاں نو آپ نے آپ کرنا چاہیدا یا مثلا انہاں دے خاطر کسے غریب مسکین ہور نو بھی کرا دیے؟ اگر والد یا والدہ کی طرف سے حج کروانا ہو تو یہ خود کرنا ہوگا یا کسی غریب مسکین کے ذریعے حج کروا دیا جائے؟ سوال کے معنی تو یہی سمجھ میں آئے. یہ حج بدل جو ہے نا, اس کو حج بدل بولتے. حج بدل اس صورت میں جیسے کہ اگر ان پر فرض تھا والدین یا ان میں سے کسی پر اور انہوں نے وصیت کی تو اس کے الگ احکام ہیں. فرض تھا مگر وصیت نہیں کی اس کے پھر الگ احکام. پھر یہ کہ فرض ہی نہیں تھا اس کے الگ احکام. تو یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے اور اس کی تفصیلات رفیق الحرمین جو کہ حج کے طریقے پر مشتمل ہے اس میں حج بدل کے عنوان سے کافی یعنی کہ مدنی پھول موجود ہیں, تو وہیں سے مطالعہ فرما لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کمال پاشا میں کمال پاشا پی این ٹی کالونی سے بول رہا ہوں. حضرت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری میری مدد کی جائے. حضرت سے یہ پوچھنا ہے کہ مسجد میں یہ سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث شریف میں اجازت نہیں ہے, معاف کیجئے, مسجد میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے, حقدار ہے, تب بھی اجازت نہیں ہے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد کے سائل کو ایک پیسہ بھی جو دے دے تو مسجد کے باہر نکل کر وہ مزید 70 پیسے اس کے کفارے میں خیرات کرے. مسجد کے سائل کو کیوں دیا؟ مسجد میں جو سوال کرے اس کو نہ دیا جائے, اور جو اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو روک سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو بٹھا دیں. بعض لوگ بٹھا دیتے ہیں جو مسائل سمجھتے ہیں. امام صاحب اگر اتنے با اثر ہیں تو بٹھا سکتے ہیں, وہ بٹھا دیں. آج کل رمضان میں یہ بہت مجبوروں, مریضوں, قرض داروں, سیلاب زدوں, زلزلہ زدوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی مسجدوں میں. یہ رمضان میں سیلاب بھی آتے ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں, مکان بھی گر جاتے ہیں بیچاروں کے, ایکس رے کے رپورٹ آ جاتے ہیں ان کے پاس, دواؤں کی لسٹیں ڈاکٹر لکھ کر دے دیتے ہیں اور بہترین مقرر ہوتے ہیں. ان کو تم کوئی ایسی کوئی صورت بن جائے نا, توبہ کرے, مبلغ بن جائے, ہمیں بہت کام دے سکتے ہیں. یعنی اللہ کے بندو, آپ سوچو تو صحیح کہ جو دکھیا رہا ہو, پریشان ہو, وہ اتنے ساروں کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی تقریر کیسے کرے گا؟ میرے یہ مرض ہے اور میرے یہ دوا لکھتی ہے ڈاکٹر نے اور یوں ہے اور یوں ہے. پریکٹس مطلب یہ سمجھ جائے کرے. جو حقدار ہوگا اور دکھیارا ہوگا اور واقعی اس کے اوپر آ پڑی ہوگی مصیبت, تو بول نہیں سکے گا, بول لگائے گا, کانپنے لگے گا. آپ ابھی کھڑے ہو کر بول دوں کہ بھائی آپ بیان کرو, مائک دے دوں تو میرا خیال ہے کانپتے ہوئے گر جائیں گے. جن کو تجربہ نہیں ہے بیان کر دے گا, کب کبھی تاریخ ہوتی ہے. تو یہ مطلب منجے میں مقرر ہوتے ہیں, تجربہ کار ہوتے ہیں. رمضان میں یہ ساروں کو مجبوریاں آ جائیں یہ بھی عقل کے خلاف ہے. تو ایسوں کو مسجد میں بھی نہ بولنے دیں اور باہر مانگیں تب بھی سوچ سمجھ کر دیں یہ واقعی آیا حقدار ہے بھی یا اور رمضانی ہے. رمضانی فقیر بہت اب دھمال ہوگی علاقوں میں پاکستان کے, خصوصاً یعنی کہ یہ جہاں مطلب گنجان آبادی ہوتی نا اس میں تو یہ خوب گھوم رہے ہوں گے, دکان دکان پھر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس پیشے سے بچائے کہ جو سوال کرنے کا حقدار نہیں ہے وہ سوال کرتا ہے, یہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. انگارے جمع کرتا ہے حدیث پاک میں کہ جو مانگتا ہے بغیر حاجت کے, اس کو فاقہ پہنچا نہ اس کی اولاد کو فاقہ پہنچا, حقدار نہیں ہے. یہ مانگ رہا ہے تو یہ انگارا مانگ رہا ہے, کم مانگے یا زیادہ. حدیثوں میں وعید ہے. ایسے سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے, اور دینے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ دے. اگر جان بوجھ کر دے گا تو یہ بھی پھر گناہ کی مدد کرنے میں شامل ہوا نا, ایسوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے. جبکہ پتہ ہے کہ یہ مطلب حقدار نہیں ہے. اب ہٹے کٹے مستنبے ہوتے ہیں یار, مطلب ان کو مطلب کیوں دے آدمی یار, یعنی کہ واقعی ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, پکڑ لے تو اپنے ہاتھ نہ چھوڑا سکے. یہ بھی مانگ رہا ہے اور ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ اس کو سوال کے جواب میں یہ کہا جائے گا کما کے کھا, ایک بار رمضان شریف میں چٹکلا میرے ساتھ ہوا تھا، ایک لڑکا آیا میرے ساتھ، ایک دوست بیٹھا ہوا تھا میرا، بہت سمجھدار ہے وہ، پڑھا لکھا ہے، تو اس نے وہ بالکل یعنی کہ رونے والے اسٹائل سے ایک دم گڑ گڑا کر اس نے فریاد کی، تو میرے دوست نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ الیاس یہ تو سچو لگے، تو میرے کو یار یہ تو مجھے سچائی لگتا ہے، اس کو پتا تھا کہ ڈھونگ آج کل بہت کیے جاتے ہیں، وہ ایسا مطلب ایکٹر تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار، میں نے اس کو کہا یار چھوڑ یار، مانگنا چھوڑ، جوان ہے یار، کما گیا گا کما گیا گا، اس کی ہنسی نکل گئی، جو ابھی وہ روک کر وہ اس کو، میرے دوست کو تو وہ بوتل میں اتار چکا تھا، لیکن جب میں نے اس کو یہ بولا تھا تو یہ ہنستا ہوا چلا گیا، میرا دوست مجھے دیکھتا رہ گیا، تو نے اس کو بھی نہیں بخشا، پکڑ لیا اس کو، تو یہ اس طرح ایکٹر ہوتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معذرت چاہتا ہوں میری توجہ نہیں رہی، 5:39 ہو چکے ہیں، نیت 35 ہی کی تھی. صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.